Жарабяты могуць быць. У калгасе «Серп і молат» Нараўлянскага района конюх Ігнат Жур у 1934 годзе атрымаў прэмію 75 рублёў за 100% злучку кабыл. Вясной 1935 года выявілася, што ні адна кабыла жарэбнай не была. Атрымліваць і прапіваць прэмію памагаў Журу старшыня калгаса Рапот селькоровскіх допісаў. У калгасе на выгодзе на палянцы ля крыніцы разышліся ў карагодзе маладыя жарабіцы. Развявае вецер грывы, дзе ж ты, мілы чарнагрывы, задзіраюць хвост трубой, пагулялі б мы з табой год з год, год з отца, жарабят нам хочацца. І старыя нават маткі капытамі б'юць у латкі. Тут прыходзіць конюх Жур выганяць з распусніц дур. Ось утешу вас я, бач, якія ласыя, племянога жарабца, валазовага дубца. Жарабец на стайні ж, як яго дастанеш? Ён на стайні, на чужой, за калгаснаю мяжой. Дырэктыва ёсць. Пакрыць? Дык пра што тут гаварыць? Першы раз, нібыта, будзе шыта крыта. Вечарком жа таго дня піша зводку старшыня. Піша, не гаруе, Жура прэміруе, растлумачвае за што. Перакрыты на ўсе 100. І маргае хітра. Збегай па паўлітра, налівай ды вып'ем, брат, за калгасных жарабят. Гэта на пачатак, а цяпер за матак. Ну, яшчэ за жарабка, ты урэжам трапака. Год, год з год цаца, аж зямля калоціцца. Прайшло лета, прайшоў год, не надзівіцца народ. А дзе ж тое племя? Выдавалі ж прэмя? Прапілі яго даўно, жарабят жа не відно. Каластыя маткі скачуць у прысядкі, год з год з год цаца, каб давесці людзям, што ніяк без жарабца жарабят не будзе. Калі Жураў добра біць, жарабяты могуць быць.